Műsorunk első száma egy könyvkiadó előszobájában játszódik. Írója Trunkó Barna. Előadja Agárdi Gábor és Bárdi György. A kolléga úr is memoárt hozott? Igen. Ha szabad kérdeznem, ön meddig nyúlt vissza a történelmünkben? Az egyszerűség kedvéért nemes medvesig. Hát igen, én is az újjáépítéssel kezdtem. A kolléga úr mit épített újjá? Hát először is azt a fás sufnit, ami ott állt közvetlenül a hadifogolytábor bejáratánál. Ön milyen hadifogságba esett, a nyugati szövetségesek fogságába, vagy szovjet hadifogságba? Ha emlékezetem nem csal, akkoriban nem nagyon lehetett válogatni. Engem szerencsére hamar hazaengedtek. Úgy látszik, harmadoltak. Jaj, sose felejtem el, 2 hétig vonatoztunk hazafelé, amíg megérkeztem szülővárosom jól ismert kis állomására. De itt visszatuszkoltak a vagomba, hogy megyünk tovább Magyarországra. Ezek szerint nem csak a büntetését harmadolták. Hát bizony! Szegény Budapest akkoriban romokban hever. A németek felrobbantották a hidakat. Felrobbantották a Vigadót. A Gellért-szállót. Még az a szerencse, hogy annyi jó érzésük azért volt, hogy a Nemzeti Színházat nem robbantották. Apropó, végül is, hogy foglal állást a memoárjában? Elveszítettük, vagy megnyertük a második világháborút? Én X-re vettem. Remélem, hogy börtönben is volt. Na, ja. Egy memoáríró nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nem járta végig a személyi kultusz börtöneit. De erről nem írok az emlékirataimban. Miért nem? Nem írok róla, mert ígéretet tettem. 56-ban bejött hozzám a börtönparancsnok, és kihirdette a határozatot, hogy amnéziát kaptam. Talán amnestiát. Valójában úgy volt, hogy csak akkor kaphattam amnestiát, ha megígértem, hogy amnéziát is kapom. És maga hol töltötte a kötelező börtöngyakorlatot? A fő utcában, mert a vizigótoknak kémkedtem. A vizigótoknak? A nyomozó tisztem utasítást kapott, hogy a térképről válasszon ki egy nyugati nagyhatalmat, akinek a javára én kémkedtem. Szegény nyomozónak meg csak a kisfia történelmi atlasza került a kezébe. Igen, és maga beismerte? Hát olyan szépen kértek. Hogy örömet szerezzek nekik, még azt is bevallottam, hogy 2 ügynök vagyok, és a besenyőknek is dolgozom. Aztán gondolom, a kolléga úr is részt vett az új gazdasági mechanizmus kidolgozásában. Mind a 6-ban. Sőt, 1985-ben még az új gazdasági mazohizmus kidolgozásában is részt vettem. Hát bizony. Most a háború után 80 évvel nem árt egy kicsit visszatekinteni azokra a nehéz évekre. Emlékszik, annak idején azzal vigasztaltuk magunkat, hogy csak az első 40 év lesz nehéz. Pedig ez a másik 40 sem volt kutya. Ja. Emlékszik még 1985-re? Mintha ma lenne. Ja. Azok a régi szép idők, vagy ahogy a memoáromban írom, a kordulat éve. Hát igen, ez a második 40 év még egy memoárírónak is problematikus. Nincs még kellő rálátásunk a korra. Tele vagyunk élő szemtanúval. Ma még nem tudhatjuk, hogy voltak-e hibáink. Vagy csak azok voltak. Hát én még ott voltam az új Nemzeti Színház alapkőletételénél. Én meg akkor, amikor városrendezési okok miatt felrobbantották az alapkőletét. Ha jól emlékszem, ez 2004-ben volt. Az eszetokját volt, ez 2004-ben, 2006-ban volt, pontosan akkor, amikor Arafatot megválasztották Tel Aviv polgármesterére. Közvetlenül Szörényi Levente 147. búcsú koncertje után. Amit Kecskeméten adott. Az a búcsú koncert nem lehetett Kecskeméten, mert a Kecskeméti Színház vezetését éppen akkor vette át a Regőci Sallai kettős. Nevetnem kell, a Regőciék az Ulma Mónikától vették át a színház vezetését. Akkor, amikor Mónikát kinevezték a Mozgó Világ főszerkesztőjének. Ugyan már, akkor a Karkov már 5-3-ra vezete. Ide figyelje maga, amatőr. Maga szerint, mikor készült el a várbéli sikló? 2012-ben. Pontosan a kolozsvári olimpia évében. A 2012-es olimpia az New Yorkban volt, a szovjet konzulátus kertjében. Honnan veszi ezt a sok pontatlanságot? Ezek pontatlanságok? Tegnap este a TV Stúdió 2025 című műsorában nem hallotta Dénes Zsófia legfrissebb visszaemlékezéseit Eszterházi Péterről? Azért a Zsuka néni is tévedhet. Például a múltkor is kerek 3 napot tévedett, amikor arról beszélt, hogy Pomezsánszki, az ipari miniszter, mikor rendelte el a paksi atomerőmű átállítását széntüzelésre. Ezt megint összekeveri. Ez akkor volt, amikor a mezőgazdasági és honvédelmi miniszter elrendelte a hanság visszacsapolását. A hanság visszacsapolását akkor kezdtük el, amikor bejöttek az első Trabant turbó. Az autósok csak úgy becézték, hogy Turbó Rudi. Aztán bejött az első magyar gyártmányú személykocsi, a Szilas. Ez már a környezetvédelmi szempontoknak is megfelelt, 3 ütemű volt. 2 ütem előre, 1 ütem hátra. Szóval mi szó? Az utóbbi 80 évben a környezetvédők nagy melót végeztek. Nekik köszönhető, hogy Rádai Mihály unokáinak még meg tudjuk mutatni a Balatont. Hol? Bent van a vitrinemben egy palackban. Sorokba szorítva. Selmeci Tibor rovata. Ha már a palackról esett szó, a Rádió Kabarinak is van egy palack ügye. Kiszabadultak Sziladekor szelleme a palackból. Magunk se hittük volna, hogy valóságos nyilatkozat és közlemény áradatot indítunk el. A Népszava például interjút készített az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet igazgatójával, dr. Takács Gáborral, aki szerint kicsit túl lett fújva a Sziladekor ügy, szerinte annál sokkal mérgezőbb anyagokkal élünk együtt. Többek között a kipufogó gázok okozta ólom, szénmonoxid mérgezésekkel, sőt, ha valaki megissza, még a desztillált vízbe is bele lehet halni. Az a bizonyos dioxin legfeljebb különleges esetekben képződhet, mint melléktermék. Melléktermék, mellékhatás. A gyógyszereknél legalább tudjuk. mindegyikre világosan rá van írva. Van olyan mellékhatás, ami rosszabb, mint az eredeti betegség. De miért csak az orvosságokra írják fel, hogy mire számíthatunk? Manapság, amikor már az ételek is szinte laboratóriumi körülmények között készülnek, hiányolom a tájékoztatást. Én igenis szeretném tudni a Mirelit nudli mellékhatásai. Ha egy étterem ajtaján kint a tábla, konyhalányt felveszünk, akkor azt is írják ki, hogy miért. Mi lett az előzővel? Van például olyan különösen erős fejfájás elleni szer, amin feltüntették, hogy mellékhatásaként többek között fejfájást okozhat. Ez persze csak egy apró mellékhatás, meg sem közelíti a szivadekorét. Még visszhangban sem. Mert bizony kritikában volt részünk. Kérem, mi a jogos bírálatot köszönettel elfogadjuk. Ha azt mondják, hogy ennél sokkal veszélyesebb dolgok vannak, akkor nézzünk utána. Épp ezért. Most olyan embert kerestünk fel, aki már régóta foglalkozik környezetünk védelmével. Közismert rádió sorozatát, a Zöld Telefont, valamennyien tiszteljük, becsüljük, féltjük, szerkesztője Balog István. Tisztelettel köszöntelek a Rádió Kabaré mikrofonja előtt. Hallgatva sorozatodat, néha az az érzésünk, hogy Don Quixote-ként harcolt a szélmalmok ellen. Don Quixote-ként hívtál ide be, szélmalomharcot emlegettél, és akkor begurulok én ide Sancho Panzaként, ugye? Te 40 éves vagy, megérdemelt, hogy fölköszöntsünk, és hogy erre igyunk egyet. Jó, de mit? Hát nem vízre gondolok természetesen, mert olvastam az Egykorty Halál című könyvedet, azóta én forralom a vizet. Nagy hiba. Miért? Azért, mert a víz fölforralása az csak a bacillusok ellen véd, a vegyi anyagokat a forró víz még jobban feloldja. Jó, hát akkor igyunk sört. Azt nem. Sört azt nem. Miért a sörnek mi a baja? Röviden annyit, hogy 1979-ben derült ki az NSZK-ban az, hogy a sörben rákkeltő nitrozamin van. És ez úgy kerül a sörbe, hogy a maláta aszalása során, amennyiben azt közvetlen tüzeléssel végzik, akkor keletkezik. A magyar sörben ugyanígy van? Na nem, hát malátát először is a magyar sörökben harmadannyit használnak. Jó, lebeszéltél a sörről, rendben van. Akkor ígyunk bort. Azt lehet inni? Hát lehet, de azért én elmondanék egy történetet. Kazinc Barcikán jártam, és a Kazinc Barcikai kórházban megtudtam, hogy kezeltek ott két lakatost növényvédőszer betegséggel ártalommal. Nagyon szépen kikezelték őket, és azután ezek a hálás betegek hoztak a doktor úrnak egy demizson bort. A doktor úr a következő héten befeküdt a saját kórházába, ugyanis kiderült, hogy ezt a növényvédőszeres hordóba szüretelték, a göngyöleget a méhtelepen vásároltak, úgyhogy én a magam részéről nagyon meggondolom azt, hogy milyen háznál fogadok el bort. Nem jó, hát vele nem lehet semmit inni, akkor maradunk annál, hogy iszunk tejet. Hát tejet sem nagyon ajánlanék. Mi a tejjel, mi a problémád? A szép tiszta a tehén, meg van mosva. Tudod te azt, hogy Ménfő Csanakon ólommérgezésben elpusztult egy tucat tehén, hogy ezek mitől döglöttek meg? Mitől? Nem fogod elhinni. Fűbe haraptak. Vátnál mi történt például? Ha jól emlékszem, minden tonna gyógyszer előállítása során 160 kg veszélyes hulladék keletkezik. Ezekkel valamit csinálni kell. Hát nálunk sokáig nem tudtak ezzel mit csinálni, és hogy Vácott volt a kínainak egy telepe, és oda ezeket az anyagokat szépen lerakták, és hát ez a ide lerakott méreg került aztán be a talajvízbe, és elszennyezett egy nagyon-nagyon drága, több százmillió forint értékű vízbázist. És a vecsési vízműnél mi történt? Jött a környezetvédelmi hivatal munkatársa, és azt mondta, hogy tessék ezt innen egy hónapon belül eltüntetni. Vasútra tették ezeket a hordókat, és leküdték a vállalat gyöngyösi telepére. Ott szépen lerakták, megint felfedezte az ellenőr, adott egy hónap határidőt, annak lejárt előtt visszaküldték Budapestre, és így utazgatott a hulladék. Na most olyan is van, aki úgy döntött, hogy odaadja termelőszövetkezetnek fosgénes palackait kiürítésre, vagy ciános, fenolos üstmaradékait mondjuk a Balatontól néhány kilométerre nyári idényben egy homokbányába. Nem is lett volna a dologból semmi baj, hogyha el nem kezdik lopni a hordót. És azután ugye a hatóság fölfigyelt, hogy mi a hordók ezek, és kötelezték a kínóint, hogy vigye el a szennyezett hulladékát a hordókkal együtt, meg a szennyezett talajjal együtt. Mit tetszenek gondolni, hova vitték? Vácra. Igen, oda, Vácra. Az, hogy foszgén, ez az első világháborúban egy harci gáz volt. A miért kell 1985-ben harci gáz gyártani? Nagyon egyszerű, ugyanis a foszgén és az etilmerkaptán az alapanyaga egy eptán nevű kukoricagyomírtószernek, amit a világon, ha jól tudom, két helyen gyártanak. A japánok egy lakatlan szigeten, az amerikaiak meg az valamilyen sivatagban. És mi magyarok? Mi Sajóbábonyban, Miskolctól 5 kilométerre. A hulladékokat el kell égetni, el kell tüntetni. Úgy tudom, hogy Dorogon most épül egy nagy égető. Gyógyszergyári égető épülne, ugye, egy ilyen ágazati égető, amivel az összes gyógyszergyári hulladékot el lehetne égetni. És ez milyen messze van a várostól? Hát nincs messze, egészen közel van, mondhatnám, majdnem a közepén. Most van itt az alkalom ennek az égetőnek a telepítésével, hogy az összes többi környezetvédelmi gondot végre megoldják a városban. Hát a lakosok nem nagyon hiszik ezt, mert attól félnek, hogy a technika eleje nyugatnémet lesz, a közepe magyar, a vége meg esetleg más. Köszönöm szépen. Hát persze épületne messzebb is az az égető, csak hogy az pontosan 1 milliárddal többe kerülne. De honnan szedjen az állam 1 milliárdot? Mondjuk adókból. A régi, békebeli török világban még kéményadók, ablakadók, marhaadók is voltak. Ma már nehezebb eligazodni az adók rendszerében. Naponta születnek újak. Megadóztatják a GMK-kat foglalkoztató gyárakat, azokat, akik CB-t használnak, viszont még sok jó adót lehetne kitalálni. Vannak még szűz területek, ha nem is a szószoros értelmében. A mai nehéz gazdasági helyzetben nem engedheti meg magának az állam, hogy helyette mindenféle kétes alak nyerészkedjen egy virágzó üzleten. Javaslatát előadja Usztics Mátyás. Hadd ide, Tercsi! Hadd ide, Tercsi! Egész nap szobroztál a sarkon, vártasz, hogy bejön majd a nagy meló. Begombolt kabátba, nem látszik semmit, pedig úgy volna jó. Gombolt ki, Tercsi, ki fog termelni, ne játsz a góré, add ide, Tercsi, a lóvé. Add ide, Tercsi, a lóvé. Tudod, hogy korán zár a posta, add ide! Ne vitatkozz, nincs tovább! Fejlődött kell, Tercsi! Segítsél, építünk egy iskolát! Nézd itt a számla száma! Vigyál egy bólé! Add ide, Tercsi, a lóvé! Add ide, Tercsi, a lóvé! A kérés nem kenyerem, fogd a táskát, kevesebb festék, irány az esti egyetem, sűrűsen nyelvet kell tanulnod, nem ronthatod tovább az átlagot, társadalmi munka, hatását mindenfelé láthatod. Épülő színház, óvoda, kórház, növekvő jólét, add ide te csi a lóvét. Add ide te csi a lóvét. Add ide te csi a lóvét. Hé, várja már, hol van? Hát figyelj, Tercsi! Hova mész? Ha lemaradunk a listáról, ne legyen bajom! Figyelj már! Tercsi! Ha nincsen kifizetve a cég! Tercsi! Maradj ide, Tercsi a lóvé! Add ide, Tercsi! Következik Verebes István. Kérem szépen, hát ügy az mindig van. Most a televízióról fogunk beszélni. Nem a műsorról, mert az már alig van, ugye? Hát kérem, Keszthelyre kell gondolnunk állandóan, ugye? Azért van a tévéredukció, miközben olvasom az újságban, hogy Keszthelyen meg kábeltelevíziót építenek abból a pénzből, amit mi megsporulunk nekik. És vadul nézik a gráci televíziót. Persze. No, kérem tisztelettel, tehát mondom, nem a televízió műsoráról lesz szó, hanem a mi családtagunkról, magáról a televízió készülékről. Ezen belül is szűkíteném a kört egy bizonyos típusú televízió készülékről, mely típus ugyan megverte a Manchester United-et. De ez magának a készüléknek a minőségéhez vajmi keveset ad hozzá, lévén, hogy bár a futballcsapat is robbanékony, de ami ennél aggasztóbb, hogy hát sajnos a masina is. Kérem szépen, én a magam részéről megpróbálom firtatni illetékeseknél, hogy hát hogy is áll ez a kérdés. Engedjék meg, hogy mikrofon elé szólítsam illetékes elvtársat, általában Koltai Róbertnak hívják. Szeretettel üdvözlöm, hogy ebben a hónapban is újra... Nem szeretem, hogy nevetnek. Szóval örülünk, hogy újra találkozhatunk. Van ügy, kérem, megint volna egy ügy. A robbanó tévékről van szó. Nagyszerű, hozzám tartozik. Robbanó tévé nincs, nem volt, nem lesz. Azért nagyon örülök a kérdésnek. Nem haragszom, nem robban. Kérem... Lobban, csobban, de nem robban. Előre is közlöm, hogy én nagyon... Tehát, ha mondjuk bedobunk egy tévét, egy adott Dunába vagy Tiszába, hatalmas csobbanás, de nem robbanás. Azért mondom. Hogy minden behatástól mentesen önmaguktól robbannak ezek a televíziók. Kérem, amennyiben ön terrorista, magánál robbannak a tévét. Nálam nem robbannak. Jó, tehát ön állítja, hogy nem volt olyan eset, amikor is bármely videóton tévékészülék, a videóton most ne bántsa, hogy ameddig jól van dolga. Jó, hát szóval a Székesfehérvári televízió gyár által gyártott készülék nem robb. Egyetlen egyetlen. Kérem, a Hét című műsorban televízió... Hány? A Hét. Ne számolgasson itt nekem! A televízió vasárnap esti politikai... Ne beszéljünk egyszerre! Hát éppen pillanatnyilag beszélek, akkor mondja az érveit. Nem, kérem, tessék. Hát hogy értsük meg engem? Hagyni kibeszélni. Most tessék, hagyni. Érveim vannak. Hagyom kibeszélni, de meg fogja bánni. Mégsem lehet, hogy állandóan lehengerel engem. Kérem, én hagyom magát kibeszélni. Kibeszél itt, én beszélek. A televízió politikai magazinja foglalkozott a kérdéssel, most bejátszuk azt a hanganyagot, amelyben nyilatkoznak ebben a kérdésben. Ebből a készülék családból múlt hét végéig 229 ezer darabot gyártottunk. Ilyen jellegű meghibásodás az 5 év alatt 2 esetben volt, Az egyik esetben gyanítjuk, és valószínű, hogy igazunk van, hogy karácsonyfa tűz áldozata lett a készülék. A másik eset ez a Supercolor 4313-as típusszámú készülék. Ha egy tévénéző ezúttal a rádióban vagy a lapokban ilyenről hall vagy olvas, akkor egy picit nyugtalanná válik. Mit kell neki annak érdekében tennie, hogy az otthonában lévő tévékészülék felül legalább biztos legyen? Elsősorban nagyon szeretnénk, és mint a kezelési utasításban is kérjük a kedves tulajdonosokat, készüléket hosszabb időre ne hagyják magára. A cseppeli tűzeset nem fordult volna elő, hogyha a halálesetet szenvedett házigazda, a készülék mellé nem távozik el. Hiszen a konyhában a zárt ajtó mögött messze a készüléktől halt meg. Maga értette, amit beszéltem? Azért rossz a bejátszás, mert egy videóton készülékről vettük föl, és... Kikérem maga, visszautasítom a vádat. Jó. Minden hát, szót hallottam. Szépen. Két esetet említ itt a videóton részéről az illetékes. Volt ilyen eset? Volt ilyen eset. Hány? Egy. Amiről beszélt az illető elvtárs. Az a kettő, az az egy eset. Az a kettő, az volt az egy eset. Kérem, ugyebár azt mondja az, hogy beosztottja, hogy nem szabad a tévékészüléket magára hagyni. Nem is, egy pillanatra sem. Én például megfigyeltem magam, hogy mindig viszem a tévét, ha netán kikerülni. Elvégeztem azon, hogy visszajövök a tévét. Kérem, hát mindenhova azért nem bírjátok. De, de, próbálja ki. Induljon el egyszer egy tévével, majd meglátja, mehet ahova akar. Sőt, ma már az újabb kutatások szerint két tévével is lehet járkálni. Kérem, azon áll a vita, ugye, hogy előbb gyulladt-e ki, és később halt meg a bácsi, vagy fordítva. Robbanás nem volt, az abban már megállapodtunk. Ön ezt állítja. Nekünk van egy tanunk, kérem, tisztelettel, aki átélt egy ilyen milyen esetet. Tanunk? Nem halt bele. Bocskai úr, itt van valahol. Milyen bocs? Jó, jó, a Rákóczi. Lenni, jó? Tessék, bemutatom önöknek Bocskai Ferencet, fogadják szeretettel, egy áldozat. Tehát ő volt az a bátya, aki fölrobbant? Nem, nem. Ahhoz képest jó egészségnek örvend. Gratulálok, gratulálok. Köszönöm. Ne tessék megjedni, ön Bocskai Ferenc lakik. 21 kerület, Mázolót 22. Kérem, nem a szakmájára voltam kíváncsi. Tessék olyan kedvesen elmondani, hogy mi történt, hogy történt. Új év első estén történt, pontosabban. Azok a legszebb estén. Én is van a család. Én is úgy gondoltam a családdal együtt. De sajnos nem így történt. Hogy történt? Sajnos felrobbant a színes készülék. De hogy? Ültek a televízió elő? Nem, ki volt kacsa, látom itt a másik szobában. És egy negyed óra múlva nagy duranás. Aztán? Hát égett, mint a rejszták. Mire átmentünk. Na kérem, ezt aztán visszautasítom. Nem ezeket hiszem. A párhuzamokat mélyen merően visszautasítom. Bocskai úr, mikor... Egyébként a Mázoló elvtársat megkérdezném, hogy nem vette észre gyanús elemeket a lakásában. Kis csomagokkal, vagy valami ketyegést nem hallott még a gyanús. Azt tessék mondani, kik voltak a lakásban? Két gyermekem is. És most mennyien vannak? Örülök, hogy még mindannyian meg. Hát igen. Akkor nincs semmi probléma. Együtt a család, együtt volt a család, együtt ma... Ne beszéljünk ketten! Az a halálom, de hárman beszélünk egyszer, akkor megőrülünk. Tűzoltók jöttek? Igen, jöttek le, mire megérkeztek addigra. Elhozzattuk a tűzoltókat. Igen. Mit mondtak a tűzoltók? Nyolcadik eset, amiről ők tudnak, és én nyugodjak meg, ne izguljak, hát nem izgultam, mert a lakásom majdnem kiég. Nem szeretném Mázoló elvtársat meghazudtolni, de meghazudtolom. Tudnék, erről szó sincs, mert a tűzoltóság is hozzám tartozik. Semmiféle esetet nem jelentette. Vagy akkor valahol megállt a dolog. Volt egy elvtárs. Itt most felsorakoztatunk önnek riportot. Abból egy szót se lehetett hallani. Igen. Felsorakoztattam tanút. Az hamis. Kérem, én csak az ügyészem jelenlétében vagyok hajlandó beszélni. A környezetünkben olyan gépek találhatóak, amelyekkel együtt élni tehát veszélyes. Ön a környezetet hogy óvja? Kérem, a környezet védelme érdekében. A környezet védelme ön érdekében? Hogy védi? Igen. Takarodjon a környezetemből. Eddig a környezet hatását vizsgáltuk az emberre, most vizsgáljuk meg az ember hatását a környezetre. Maksa Zoltán írásának színhelye, egy 80 ezres lakótelep gyönyörű szemefénye, az egyetlen nyilvános telefonfülke. Crossbar. Nyomógombos. A formatervezett sárga kis épületen épp megcsillan a holdfény. A fülkéhez egy magányos úr közeledik. Usztics Mátyás. Látom egy nő után, kettő után, három után. Na némá, figyeld, már elém jött a lift. Na szálljunk be. Hú, milyen szép sárga komputer van itten. És a mikrofon az oldalán. Frankon nem tudok kimenni. Várjál, várjál csak, kitalálok én. Itt vannak a nyomogombok. Fél mekkora tangó harmonika. Na nézzük, ez nem nyert. Ese. Hú, elfelejtettem a kombinációt. Na jó, akkor kimegyek az ablakon. Az most úgy csak, sötét van. Na, tudom én, mire megy ki a játszma. Az asszony el akar tenni a lábam alól. Na, várjál csak, kocsis Irma. Átlátok én a szitáidon. Mert elviszem majd magammal az ékszereidet. Most Frankó nem tudok kimenni. Szabadságot kocsis Imrének. Most mi lesz velem? Most Frankon addig guggolok itt, amíg a reggeli lapok közlik, hogy a cselekményt azt a szakszervezet nevű szervezet vállalja magára. Mennyi Bélás? Hello Bélák! Na mi van, nincs több? Akkor játszunk még egyet, most én dugok. Nesze! Hogy esik a kettes? A földön már csak 1.50. Van, nincs több. Akkor letusolok. Legalább nem érzi rajtam az asszony, hogy kocintásos vagyok. Mi a fene? Megjelent könyvalakba a papírtörő közö. Legalább ez a sárga kézfárító működne, ha már ilyen nagy. Várjál csak, azt mondja, mi van ideírva? Ez a teflon ételt menthet. Nini, egy néni. Kezdj csokolom, mit tetszik óhajtani, bocsánat, pardon. Ez a férfi részleg. Hogy micsodát? Telefonálni? Ebbe a kagylóba? Az áprilisi kabaré hírei. Rovatvezető Boncz Géza. Választásra került a sor a hazai fésű és darugyárban. Tegnap délután az üzemi ebédlőben a vállalat igazgatói 850 szavazattal 17 ellenében Csapláros Gézát megválasztották munkásnak. Az új munkás megköszönte a bizalmat, de nem kért belőle. kitüntetések. Az egyes számú postán, bensőséges ünnepély keretén belül Kürti Béla kézbesítő megkapta a leglassúbb postást megillető levéltetű kitüntetés aranyfokozatát. Az átadás folyóhó elsején, másodikán, harmadikán és negyedikén volt. Történelmi dugó a belvárosban. Ismeretlen katonát találtak a Szent Király utcában, egy Wartburg gépkocsi mögött. A további ásatások során előkerült egy türelmetlen Kossuth huszár, egy bujdosó kuruc, néhány tatár, valamint két szarmata harcos. A sor legelejéről kiásott Zil teherautó vezetője a következőt nyilatkozta. Istenem, kicsit elhúzódott a rakodás. Magyar űrhajós a Holdon. A Ráckárói ki mit tud termelőszövetkezetbe látogatott Farkas Bertalan nagy magyar űrhajós. A kamerák lélegzetelállítóan közvetítették azt a jelenetet, amikor Farkas Bertalan a Dutra márkájú traktorról leszállt a Holdra. A sárba lépő űrhajós első mondata: egy kis lépés nekem, és egy hosszú lépést a fiúknak. Horgász siker. A matróz csárda előtt, hosszas fárasztás után Dobó Katica, budapesti horgász, egy 120 kilós harcsabajszú törököt fogott. A szennyezettségtől szurkos fejű kamionost azonnal visszadobta, mivel méreten aluli volt. A budai festmény és műbaltagyár keresetet indított a Magyar Rádió összes műsora ellen, amiért azok több esetben kifogásolták egyik termékének minőségét. A felkért szakértők megállapították, hogy a gyár gyilkos galóca elnevezésű konzervje megfelel a magyar szabványnak, ugyanis még egyetlen utólagos reklamáció sem érkezett. A 05 jelenti. A Siófok tisztviselőtelepi művelődési centrumban Kisborbála, amit rám kentek a századok című önálló estjével együtt leégett. A megmaradt közönség szakértők bevonásával gondolkodik a hallottakon. Pánikot okozott Vác belvárosában egy rohangáló szobor. A helyszínre érkező rendőr a következőképpen számolt be az eseményről. Úgy délután felé megláttam a fent említett rohangáló szobrot, majd követtem. Miután a szobrok nem kimondottan ebédelnek, az étteremben igazoltatni voltam kénytelen. Ekkor derült ki, hogy az előállítás céljából igazoltatott szobor szintén rendőr. Miután ő is igazoltatott engem, beszélgetni kezdtünk. Elmondta, hogy a cementművek előtt teljesített szolgálatot. Mikor elsuhant mellette a legújabb típusú Zaporozsec. A látvány annyira lenyűgözte, hogy órákig nézett utána, miközben a rászálló cement megkötött. Az eset azért is kellemetlen, mert a szobor tervezője íbő díjat kapott. A híreket felolvasta Béres Ilona és Mécs Károly. Az emberiség étkezési szokásai sokat változtak a történelem folyamán. Nagyapáink vörös virslit ettek, apáink virslis bört, mi pedig ugyanazt műanyagban. De minden falatok közt legkorszerűbb a konzerv. Többnyire hengerformája van, ami már önmagával is incsíklandozó. Rajta a konzerv tartalmát ismertető címke, nehogy azt higgyük, hogy zsákba macska, illetve zsákba konzerv. Illetve konzerve macska. És fantázia nevek. Tavaszi vagdalt hús, magyaros vagdalt hús, és különleges vagdalt hús. Sokat törtem a fejem, hogy valójában miket is rejthetnek magukban ezek a kis dobozkák. Van, amire csak annyi van írva, hogy különféle anyagokból. Megnyugtatóbb például az üdülőkrém, amint becsülettel feltüntették, hogy tartalmaz ipari szalonnát. Mivel nem vagyok szakember, bizonytalan elképzeléseim vannak az üdülőkrém ipari szalonnájáról, de legfeljebb nem üdülök. A marhahús konzerven viszont döbbenten olvastam, hogy van benne nitrites pácsó. Mi lehet az a pácsó? Pácsó. Talán cigánypecsenye. Aztán megnyugtattak, hogy nem pácsó, hanem pácsó. Szóval... valami vegyszer, ami különben nagyon egészséges, olyan, mint a polivitaplex, csak nincs benne vitamin. Ahogy a nutria is egészséges. Remegő térdekkel olvastam az újságban, hogy ezeknek a gyönyörű bundájukért tenyészett kis patkányféléknek a húsát feldolgozzák. Sőt, van szakácskönyv, amiben nutria receptet is közölnek. Kíváncsi voltam, mibe tesznek nutria húst. Megkérdeztem egy hentest, aki mindössze annyit tudott, hogy valamelyik kolbászba. Engem különösebben nem zavar ez a nutria ügy. Ha megéhezünk, majd azt mondom az asszonynak, gyere szívem, veszek neked egy nercet. Egy szóval, a civilizáció fantasztikus távlatokat nyit étkezési kultúránkban. Még akadnak olyanok, akik ezt nem veszik észre, de van, aki csalhatatlan bizonyossággal látja a jövőt. Tabi László! Megrendülten értesültem egy újságcikkből azokról a sikeres kísérletekről, amelyeket magyar tudósok végeztek az algákkal, és amelyeknek eredménye alapján bizonyosra vehető, hogy étrendünk előbb-utóbb, s nem is sokára, algalevessel, algakrémmel és algafőzelékkel bővül. Az algák, mint ahogyan olvasom, rendkívül táplálóak, fehérjében, zsírban, vitaminokban gazdagok. Termelésük roppant egyszerű és gazdaságos, semmi nem kell hozzá, csak víz. Abban terem meg az egysejtű alga, amely éppen azért, mert egysejtű, növénynek is, állatnak is nevezhető. De akárminek nevezem is, lényegében moszat marad. Én azonban már most bejelentem tisztelettel, hogy algát nem eszem. Az a generáció, amelynek szerény tagjaként van szerencsém élhetni, már túl sok különlegességet evett ahhoz, sem hogy gyanakvás nélkül fogadhatná az algakrém hírét. Ennek a generációnak már két világháború tette változatossá az étrendjét, és ez a generáció nem szereti, ha étrendjét nem a szakácsok, hanem a tudósok teszik változatossá. Az első világháború kukoricalisztből készült csodáira, impregnált kenyerére, valamint ételimitációira már csak homályosan emlékszem, de annál inkább a számban még az íze például a sült maknak, amelyet a második világháború alatt falatoztam szerényen a Brjanszki erdő tölgyeinek árnyékában üldögélve. No és persze hallgatóim egy részével együtt jól emlékszem a háborút követő másfél éves infláció pompás csemegéire, a melaszra, a gombavirslire, hogy csak a legjelesebbeket említsem. Ugyan kinek csillanhatnak fel a nyomornedvei az algafőzelék hírére manapság, amikor a közértek és csarnokok tömve az élelmiszerek ezerféle fajtájával, s amikor 20 féle ételnél egy másodosztályú étterem sem adja alá. Vigye a kánya az algát, amikor lipcsei pavilonból a külföldiek ezrei távoznak spiccesen a töltött káposztánktól, s hol van az az algakrém, amely megállhat a mi halászlénk előtt. Bigott híve vagyok a haladásnak, a kutatótudósok munkáját tisztelem, becsülöm. Bátorkodom azonban remélni, hogy az algakoszt érdekében nem fognak erőltetett menetben fáradozni. Bízom benne, hogy nem sürgős a dolog, s még nagyon hosszú ideig a töltött káposzta lesz a sztár, amely ugyan sajnos nem osztódik, de viszont tejfölös. S az algakrém csak aféle kuriózum lesz, ínyenceknek való csemege, hogy azok sem maradjanak éjkoppon, akik eltelve minden megszokott menütől így sohajtanának, egyedben megennék egy tányér algát sok hagymával. Egyébként persze mindegy, felőlem kutathatják, termelhetik, főzhetik az algát, még azt sem bánom, ha malac pörkölt mellé egy tányérban oda teszik az algafőzeléket is. De a többit bízzák rám, majd én ott hagyom. Következik a Defekt Duó. Markos Zoltán és Rácz Mihály. Préko, préko! Hey, te! Na ezt kap ki! Adidas a bokámon a térdzokni! Hey, júj! Unom a te dumád, mondd meg nekem, honnan van a tépőzáros pumád! A dollárboltban a szívem fájt! Minek ez a bakker, a decipőt fájt? Ez igaz, de láttam egy képmagnót, de csak 50 dollár fogad el a dollárbolt! Az interturist csokolja a pénzemet. Így utazgatok, mert utazni élvezet. De szóba se jöhet Csehszlovákia. Csak a jó öreg Ausztria. Valután kiviszem sutyiba. Tudja jól, azt minden stájer jár nekünk a merver stájer. Videót hozni roppant egyszerű. Főleg, ha VHS rendszerű. Az új vámtörvény könnyít a helyzeten. Nem kérdik idehaza. Ha-ha-ha. Sajnos az új magyar képmagnóra még nagyon sokat kell várni. De szerencsére van valami, amire eddig 6 évet vártunk, és most már fél éven belül megkaphatjuk. Warburg vagyok csupán a sok közül, ki az NDK-ból hazánkba kerül. Én úgy döntöttem, itt is maradok. Hadd szagoljanak a magyarok. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Warburg szaga, szokni, szokni kéne hozzá. De van egy autó ideál, mi minden márkát lepipál. Zsik-zsuk, lengyel-zsuk, ha megázik, betoljuk. A platóján seprűt adhatsz, ne nézz hátra, jön a barkasz, buf! Kedves gyerekek! Piroska és a barkasz. Mondd, nagymama, miért olyan nagy a te kilométer orrád? Hogy jobban becsapassalom. És mondd, nagymama, miért olyan csúnya rekedt a te hangod? Mert két ütemű vagyok. És mondd, nagymama, miért olyan hangos a te kipufogód? Azért, mert... Bölcsalamon mondta vala, halk autónak nincsen szaga, de amelyik hang nélküli, annak ára rendkívül. Na tetszik látni, éppen ezért vásárolt egy nagyon kedves barátunk a Papferi ipafán egy használt ifát a PS-től. Így hát. Az ipafai papnak faifája van, tehát az ipafai ifatarifa, papi tarifa. Jaj, jaj, a vérnyomásom. Hozzanak egy kávét, azonnal le kell tegyük. Jaj, adjanak még egy köteg autós életet a fejem alá. Jaj, mikor lesz már végre egy normális autó? Jaj, a vérnyomásom. Kéne már egy jó kis kocsi, nem a kis polszki, és nem az asztalba. Kockás kalapom, mindjárt megharapom, le kell feküdnöm az íróasztalra. Fekszem, na üssek kavics, tőled tanultuk, Surdilovics, moja drága. Onnan fúj a forró szél. Ez kemény dió, ne mondd, hogy így jó. Kelj fel az író asztalodról. Mercedes, Volvo, Audi Quattro, Ford Sierra Turbo, Dragon nekünk. Surda! És végül... Ne mondd, hogy nem kapni mi nálunk. Mi? Japán autót, korszerűt. Hol? Apró hirdetést, ha látunk, a címre rögtön elmegyünk. Kinyitod a motorház tetejét. Még szerencse, hogy nálam van az ifjúsági takarékbetét. Tessék mondani, mibe kerül a Toyota? Szűzanyja, szűzanyja, az ára másfél millió. Szűzanyja, szűzanyja, az ára másfél millió. Nagyon jó üzletet csináltunk, hazánknak valutát hozott, divat lett újabb, ami nálunk. Kiküldünk néhány sportolót, érdeklődnek az edzők iránt. Kiküldtük a Mészői Kálmán, és azóta a török labdarúgó válogatott, hogy miket tanult meg magyarul. Szűzanyja, szűzanyja, la la la la la la la la. Szűzanyja, szűzanyja, la la la la la la. Most egy paródia következik egy népszerű rádióriporter műsoráról. Hogy ki éről? Segítségül annyit elmondhatok, hogy ő a legrádióaktívabb riporter, akarom mondani a legaktívabb rádióriporter, akiben foglalkozása révén már annyi ólom halmozódott fel, hogyha kimegy a Ferihegyi repülőtérre, akkor is jelez a készülék, ha egy szál fecskében megy át a riasztó berendezésre. Az olmot pedig úgy szerezte, hogy minden héten ott áll minden kilométerkőnél. Petres István helyett Markos György és Nádas György. Csúcsforgalom! A tiédét! Jó utat, jó utat kívánok, jó utat kívánok! Földön, vízen, levegőben, valamint a sinek között. Igen nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban kedves riporter, kollégám, illetve segítő társam lesz dr. Csimpei Károly rendőralezredes, aki segít bennünket vizsgáztatni. Rögtön megragadnám az alkalmat és megkérném a magas szőke, szemüveges fiatalembert, jöjjön el a busz megállótól, mert közel megy, és megy a... Most mondom, hogy tessék... Most mondom, hogy tessék vigyázni, kérem, hát nagyon megütötte magát, kérem. Ahogy a fejét nézem, hát... Inkább a tartalékversenyzőnk szólaljon majd meg első. Akkor megkérem a hivatásos versenyzőket, jöjjenek ide, és nagyság szerint, hogy a rádió hallgatók is jól lássák. Tessenek, kérem szépen, bemutatkozni, érthetően. Kánoki Ákosné. Elnézést, asszonyom, ő hivatásos? Hivatásos. Hivatásos kazánfűtő. Kresszből tetszett vizsgázni? Idén 42-et szerintem. Kressz táblák lesznek, egyszerűek, nem komplikáltak. Az első kérdésem lenne, rögtön akkor tessék figyelni, kérem szépen. Egy négyzet alakú tábla, kék keretben, fehér alapon, fekete autóbusz. Mit jelent, roppant egyszerű a kérdés? Autóbuszmúzeum. Elnézést, asszonyom, mit vezet, háztartást? Majd következő kressztábla, kérem, tessék egy kicsit koncentrálni. Négyzet alakú tábla, kék alapon, fehér nyíl fölfelé, piros nyíl lefelé. Vérátömlesztés. Tiltó tábla következik, kérem, akkor most. Piros körben, fehér alapon lovaskocsi, alatt a biciklista kérem. Nem szabad lovaskocsival biciklistára állni, mert piros lesz a nyaka. No kérem szépen, akkor tessék figyelni. Piros háromszögbe, fehér alapon ugró szarvas kérem. Volgagyár. Előjelző tábla kérném szépen. Hosszú fehér tábla, először három piros csík, aztán két piros csík, végül egy piros csík kérem. Mit jelent? Őrmestert lefokozták. És végül kérem szépen sárga alapon kék háromszög. Ezt ismerem, ez a Vimes doboz. Addig is, amíg Csimpei elvtárs magához térne, elmondanám, hogy útnak indult a kis zöld trabantunk a forgalomba, majd eredményét várjuk vissza egy 10 perc múlva. Szeretném bemutatni mai műsorunk vendégét, Hoffer Vilmost, aki a KOSZ terület fenntartó vállalat főmérnöke. Hoffer elvtárs, mi az oka annak, hogy a só, amit az utakra szórnak, egyaránt tönkreteszi a cipőt, ruhát, autógumit, csak a hó, a jég marad éppen? Mivel tudja ezt megmagyarázni? Kérem szépen, természetesen kikísérleteztük a nátrium-klorid hatását. Először a befagyott Dunát sóztuk be, de a halak kiköpték, nem izgatott. Próbálkoztunk, kérem, paprikával, borssal, és Paksnál egész jó halászta jött össze, kérem. Úgy tudom, hogy az igazi kísérleti eredményeket az állatokkal végzett kísérletek hajtották végre. A nátrium-klorid hatása, azt tudjuk nagyon egyszerű, kikísérleteztük, hogy a csúszós utakon sok a baleset, mert gyorsan hajtanak, és elfeledkeznek arról, hogy rossz idő van. Kérem, azt tudjuk, ha sót szórunk egy úton, azt a tehenek fölnyalják, kérem. Na már most, ott, ahol tehenek vannak, ott lelassul a forgalom, ezt tudjuk. Az csak akkor gyorsulhat föl, ha pulikutya keveredik közébük. De azokon a környékeken pulikutyákat elvonjuk a forgalomból, kérem. Köszönjük. Hofereltárs, egy pillanatot kérnék szépen a fagyállókkal kapcsolatban. Nagyon sok kérdést kaptunk. Mint tudjuk, Záhonynál befagyott a vagon, amiben a fagyállók voltak, kérem. De a bodrog vize nem fagyott be. Az azért nem fagyott, mert az olyan szennyezett és koszos, hogy nem fagyott be. Úgyhogy 2 literes flakonokban bodrog vizet adtunk fagyállóként. És ezeket a flakonokat betöltöttük a vízütéses kocsikba, remekül cirkuláltak. Egy érdekes kis plusz ajándék, ezekben a flakonokban halacska is volt, mivel bodrog víz. Az úgynevezett vízkő nyelő halacska. Ez a cirkuláció folytán a hűtő belenyelt a vízkövet, és így a károsodás megszűnt. Sajnos a vízkő nyelés után a halat mindig meg kellett operálni, kérem szépen. Hofereltárs, egy szomorú statisztikát szeretnék még ehhez mondani. Az elmúlt 2 hétben 4278 törés, ficam, illetve zúzódás történt. Mégis ön ezt mivel magyarázza? Eleste. Sajnos eleste. Csimpei elvtárs, úgy látom, már magához tért az előbbi bódulatból. Csimpei elvtárs, mint az e-havi magyar közlöny is tanúsítja, a belügyminisztérium március 1-től új rendeletet léptetett életbe a rendőrök fellépésével, illetve intézkedésével kapcsolatban. Szeretném, hogyha ezt tömören és érthetően a tudomásunkra hoznám. Hát kérem szépen, a miniszter tanács 1005/1985/római 2/B. Per Y hászorozva 2-vel. Egyelő A négyzet, és az az átfogót adja meg. Ha elmondanám minél egyszerűbben. Kérem szépen, tulajdonképpen ez utal ez az 1005/1985-ös hatályba lépett intézkedés, az 1954/2/Y-ra, ami azt mondja ki, hogy a rendőr az út része. Kérem szépen. Konkrétan az 1790-es úgynevezett beszállásolási törvényt, ami a bajusz lekötő használatát tüzérlovak esetén korlátozza. Csimpéjártás, ez mennyiben módosítja a manapság szolgálatot teljesítő rendőrök kötelességét? Rögtön utaltam volna erre, ha megtetszik engedni, kérem. A kényszerítő intézkedésre vonatkozik, abban az esetben a garázda erőszakos állampolgárral állunk szemben. Ebben az esetben az intézkedő rendőr alkalmazhat kényszerítő intézkedést, tehát alkalmazhatja a szolgálati fegyvert, szolgálati gumibotot, ami egyébként használat előtt felrázandó minden esetben, szolgálati spray, igénybe vette a szolgálati kutyát, szolgálati macskát, kérem szépen, éjszaka szolgálati bagolyt vagy szolgálati denevért, ami viszont URH-s is. Csépjártás, milyen esetekben használhatók ezek a... Hát kérem szépen. Minden olyan esetben, ha az illető garázda, tehát a garázda személy, vagy gyorsított személy, kérem szépen, rendelkezik szúró, vágó, köpő vagy rugó fegyverrel. Ilyen esetben az intézkedő rendőr igénybe veheti ezeket a kényszerítő eszközöket, és az illető garázdát bekísérheti a hármas vágányra. Akarom mondani az őrszobát. És úgy látom, hogy jön vissza a kis zöld trabantunk a forgalomból, nagyon szépen vissza, vette a kanyart. Hoppá! Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Bizonyám, síkos az út, tessék! A nénit meg egy kicsit odalöktem. A világos volt, nem biztos. biztos, hogy az autó réte. Van egy kis pitty-putty, na-na. Ujjaj, jön a virágos, ott integet a... Ak, mert a közérten húz magával a gyaladót. Nem baj, lényeg az, nem egészen sikerült ez a rükk. Csúszik az út, de ide fog érni. Nem fog, menjünk arra, én azt hiszem, hogy jobb lesz, hogyha... Előttünk lesz, megbeszéltünk. Jaj, nagyon... Kedves hallgatóink, a csúcsforgalom adását hallották. A riporterre kegyelettel emlékezzünk. Vadvirágpanzió. Nem kérem, egy vendég. Belemenni nincs itthon, az előbb láttam elmenni. Nincs mit. Bugacsi úr, itt parancsolja reggel is, vagy a szobájában? A szobámban. Már itt lakom 2 hónapja, tudhatná, hogy nem szoktam az ebédlőben reggelizni. Jó, akkor beviszem a szobájába. Hozhatja. Ilonka kérem, vegye tudomásul, hogy itt hagyom ezt a panziót. Úgy hortyognak a szomszéd szobámban, hogy nem tudok aludni. Nem én hortyogok, Bugacsi úr, hanem egy vendég. Még az hiányzik, hogy a személyzet is hortyogjon. Jaj, kicsoda rond vendégek vannak. Hosszú úr, kérem, jöhet a reggeli? Bocsátja, rögtön jövök. Jó napot kívánok, jó napot. Jó napot kívánok. Kegyed a panzióhoz tartozik. Hát hogyne, nem látja, hogy én vagyok a szobalány? Honnan lehet azt látni? A fehér kötény van rajtam. Házunkban van egy hentes, fehér kötény van rajta, mégse szobalány. És van neki bóbitája? Bóbitája és sertéshúsa nincs. Na látja. Tessék mondani, hosszú úr itt lakik a panzióban? Hogyne, éppen most hozom a reggeliét. Itt az ebédlőben megvárhatja. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Jó napot. Maga szokott hortyogni? Hát szoktam, kérem. Mindig? Nem mindig, csak ha alszom. Hát kérem, ne tessék hortyogni. Kérem, én hosszú urat keresek. Ne vitatkozzék, én nem tűröm, hogy hortyogjon. De bocsánat, kérem. Hát... Miába kér bocsánatot? Ha ön hortyog, én nem tudok aludni. Végeztem! Rögtön itt lesz, úr, ez az ő reggelie. Jaj, az ő reggelie. Gyönyörű reggeli. Hosszú úr, minden nap ilyen reggeli teszik? Néha 2-szer is naponta. Na hát, mondja csak is azt, hogy ki volt ez az úr, aki bement ebbe a szobába? Bugacsi úr lehetett, ez az ő szobája. Jó füle lehet ennek a Bugacsinak. Én Újpesten hortyogtam, és ő itt meghallotta. Na itt van, hosszú úr, a viszontlátásra. Szervusz, Kolhanek! Szervusz, mit keresel itt? Pont téged keresnek, szervusz, drágám! Szervusz, parancsolj leülni! Köszönöm szépen! Én közben, ha megengeded, reggelizek! Jaj, gyönyörű reggeli! Kávé, vaj, tojás! Ez micsoda itt? Ez? Jam! Én azt hittem, hogy lekvár! Na persze, hogy lekvár! Akkor melyik a jam? A lekvár az jam! Jó. Hát most nem tudom, melyik a jam, melyik a mindegy, olyan, mint egy csendélet. Ezt a csendéletet minden nap elfogyasztom. Néha 2-szer is naponta. Hát ezt honnan tudod? Egyébként minek köszönhetem a szerencsét? Egy kis kölcsön szeretnék tőled kérni. Egy büdös masám nincs. Szétíted a régi cimborádat? Drága panzióban lakol, fejedelmi reggelit eszel naponta 2-szer, és azt állítod, hogy nincs egy vasad se? Ide hallgat. Tudod te, mi az az optikai csalódás? Hogyne, optikai csalódás, az az ember kölcsönadó látszerésznek pénzt, és az nem adja vissza. Hülyeség, optikai csalódás az, ha az ember nem úgy lát valamit, mint azt a valóságban látná, érted? Hát nem nagyon. Hát ide hallgass. Mondok egy példát. No. Te most azt hiszed, hogy én kávét, vajat és tojást reggelizem. És jammot. Látod, ez az optikai csalódás. Nézd meg ezt a csillárt! Gyönyörű csillár! Hát, én ezt a csillárt eszem. Mondd, de hülye vagy? Te vagy hülye! Ösmered a Robicseket? A lakberendezőt, hogyne? Hát kérlek, ide hallgass! Ez a panziós vásárolt Robicsektől hitelbe egy csillárt. nem fizetett egy vasat se, és én most leeszem a csillát. Miért nem perli be Robicek a panziót? Mert a panziós minden hájjal megkent alak, érted? Ráíratta a panziót a felesége, Robicek nem tudja behajtani a követelését. És így leeszem a csillát. Megállapodtál a panziósra? Ugyan, sejtelmes is neki a dologról. Azt hiszi, hogy rendes fizető vendég vagyok. A hétvégén begyújtja a számlát. Mire pénz helyett átadom neki a csilláról szóló számlát. Kedves meglepetés lesz neki. Bánom is én. Minden esetre leeszem a 200 pengőt. Ilyen sokat eszel? Sokat és finom dolgokat. Jó, ne sírj, miket eszel? Hát tennap este például volt ökörúszály. Ökörúszály magában. Hogy ökörúszály magában? Hát ez úgy szokták mondani, ökörúszály magában. Ez megint olyan, mint a jam. Nehéz én már. Amire te gondolsz, az ökör iszik magába. Az nem étel, hanem közmondás. És te közmondást vacsorázol a Robicek csillárjáért? Ha ne viccelj! Az ökörúszás csak előétel volt. Ja. Utána ettem sültet, tésztát, gyümölcsöt, feketét. Jammot. Hagymászt a jammot. Mondd, mióta vagy itt? 3 napja. Igen, ahogy nézem ezt a csillárt, ennek a felét már megetted. Körülbelül. És mi lesz, az egészet elfogyasztottad? Azt mondtad, nincs egy vasat se. Nézd, elmegyek a Gyöngyvirág panzióba. Ott is tartoznak a Robicseknek. Szintén csillárt eszel? Nem, ott egy rekamiét. Persze, mindig szeretted a változatos kosztot. Igen, a Gyöngyvirágból megyek az Árvalányhaj panzióba. Ott 4 éjjeli szekrényel tartoznak a Robicsek. Ferikém, add nekem azt a 4 éjjeli szekrényt. Dehogy adom én, kérem. Azt én 4 napig eszem. Más ember éhezik, ő még éjjeli szekrényeket zabál. Adjál legalább egy cigarettát. Nézd, épp most akartam venni, itt az utolsó pengőm, szaladj le a trafikban, esze, hozzá 10 cigarettát. Köszönöm szépen. Majd megosztozunk. Rohanok, mindjárt itt leszek. Mondja kérem, ön melyik szobában lakik? A 4-esbe. Szóval magam miatt nem tudok aludni. Maga egész éjszaka horkol. Hát mikor horkoljak? Nappal? Nappal nem is vagyok itthon. De a maga horkolásától nem lehet aludni. Dehogy is nem lehet. Ott horkolok magam mellett, és mégis úgy alszom, mint a bunda. Hát vegye tudomásul, én ebben a panzióban nem maradok magával. Vagy én költözöm ki, vagy maga. Hát akkor maga költözöm ki. Mert én addig innen ki nem mozdulok, amíg ezt a csillárt meg nem ettem. Mi csinál? Nem ért magyarul? Addig nem költözöm ki innen, amíg meg nem eszem a csillárt. Megeszi? Megeszi ezt a nagy csillárt? Ezt bizony, meg én. A felét már meg is ettem. Még ez kellett nekem. Őrültek kell lakni egy fedél alatt. Jobb, ha a szobámba ülök, és magamra zárom az ajtót. Zárjam. Jó reggelt, hosszú úr! Jó reggelt! Jó reggelt, kedves főnök úr! Íz lett a reggeli? Kittinő volt. Meg vagyok a koszttal elégedve. Köszönöm az elismerést. Tetszik tudni, én nagyon vigyázok arra, hogy a vendégeim a legjobbat kapják. Udvarias, figyelmes vagyok a vendégekkel. De ami sok, az sok. Mi történt, főnök úr? Az embernek annyi a bosszúsága. Most is éppen a rendőrségre megyek. Mi történt? Rosszul lett egy vendég. Tőlem. Hogy? Megcsaptam. Azt hiszem, 2 bordája oda van. Mondja, maga ilyet csinál egy vendég? Nézze, hosszú úr, én finom ember vagyok. Hát az de ami sok! Az sok! Vettem egy csomó berendezési tárgyat, és többek között egy csillárért is tartozom 2 pengővel. Júj. Hát kérem, ez a lakberendező már 3 ember küldött vendégnek, hogy leegyék a csillár. Ne mondja. Az első 2 megúszta 1 pofonnal. Jó! A 3. ez a bordaügy. Na de ha még egy pasas jelentkezik, hogy ő is a csillárból akar enni. Mi történik vele? Prács! Annak az embernek jobb lett volna nem születni. Jó! Főnök uram, kérik az irodába. Megyek, fiam! Jó étvágyat, hosszú úr. Most már megvan. De ha itt még valakit rajta csípek, hogy csillár teszi, ezt tessék nézni. Rács! Még nézni is jó. Viszontlátásra, hosszú úr, viszontlátásra. Rács. Új, Prács. Az ördög vigye el ezt a robicseket. Életveszélyes pracsba zavarja itt az ember. Parancsolj, itt a cigaretta. Igazán kedves van. Na hallod, régi barátomnak csak igazán lemegy az ember a trafikba. Nézd, Kulhanek. Tessék. Nekem lelkiösmeret furdalásom van veled szemben. Hogyhogy? Itt van ez a finom reggeli. Alig nyúltam hozzá. Fogyaszd el jó egészséggel. Ja, nem, hosszú, ez igaz. Mi az, hogy igaz? Komolyan mondod? Igen, nézd, itt van ez a csillár. Még van benne 4 nap bőséges étkezéssel. Edd meg te a fél csillár. Ez komolyan mondod? Komolyabban. Én becsomagolok, te nyugodtan reggelizél, aztán költözd be a szobámba. Én megyek más panzióba. Na hát, hogy te milyen angyal vagy. Jó, ne recsókold el. Édes angyal. Hát ennyivel tartozom egy régió barátnak. Csak egyél nyugodtan. Köszönöm szépen. Hogyne, majd agyon pracsoltatom itt magam. Kívánom, hogy az Isten ezerszer fizesse vissza a jóságodat. Ezerszer? Még csak az kéne, ezerszer. Szedin, Kulhanek. Júj! Ne hortyogjon itt fényes nappal! Se ilyen, se nappal! Mikor hortyogjon az ember? Mondja, ismeri azt az urat, aki az előbb itt reggelizett? Jó barátom. Úgy. Ugye, hogy ez bolond egy kicsit? Az bolond? A hosszú bár kettőnek volna annyi esze, mint neki. Ne tréfáljon. Tudja, hogy ez az ember mit mondott az előbb? Na. Azt mondta, hogy ő ennek a szép nagy csillárnak a felét már megette. Azt mondta! Hát akkor meg is ette. Hogy meg is ette? Egyszerűen megette az egyik felét. És én megeszem a másik felét. Ez is bolond. Hogy kérem? Hát közösen megesznek egy csillárt? Igen, beosztottuk. Nézd, ott a Cirád által jobbra ő ette, Cirád által balra én ettem. Én kiköltözöm innen. Hát ezek sűrt bolondok. Na mi az, uram? Ön még mindig a reggelinél. Pardon, összetévesztettem egy vendéggel. Én is vendég vagyok. Igen, itt lakik nálunk. Itt is kosztolok, mint a melléket ábra mutatja. Mióta tetszik itt lakni? Most költöztem be. Nagyon örülök. Bocsánat, az előbb összetévesztettem egy másik vendéggel. Hát tetszik tudni, vannak ilyen optikai csalódások. Mi az, hogy vannak? Például mit gondol ön, mit reggelizek én? Hát, kávét, vajat, dzsemet. És jamot, ugye? Hát ez az optikai csalódás. Én nem kávét, vajat, jamot eszem. Hanem mi? Hanem... Látja ott azt a csillát? Hát én azt eszem. A csillát? A csillát! Nem értem. Hogy van ez, kérem? Hát figyeljen ide! Ez a csibész panzió tartozik a csillár árával. És én ezt most lehetszem! Illetve egy barátom fogyasztotta a csillár 3 napig, a felét megette. A Cirád által balra éreztem! A barátja? Igen. Átadta magának a csillár felé. Igen, és ez a hülye panzió. Csak a számla átadás, akkor fogja megtudni, hogy kettelettük a csillát. Én hozatok magamnak még egy csonkát. Kitelik a Cirádából, igaz? Mondja! Tessék! A kedves barátja, aki magának átadta a fél csillát. Igen. Még itt van a házban? Hogy ne, most fog elköltözni. Élve! Persze, hogy élve. Az Azt kérdem, hogy élve fog elköltözni. Ne csapkodja itt az asztalomat. Azt majd meglátjuk. Elnök úr, kérik a telefonhoz. Na, jó. Rögtön jövök. És rögtön vissza. Rács! Gulán ebben, de itt vagy. Megőrültél ma. Miért? Hát elbújtam az ajtó még, és hallottam, hogy milyen marhaságokat beszél. Ezt aztán jól megcsináltam. Miért? Ez volt a brutális főnök, akinek a csillárját le akartuk enni. Jaj, szép kis üzleteket hozol nekem. Ja, lógjunk el, még telefonál. Késő, tudod, hová telefonál ez? A mentők. Jaj, már itt is van. Jaj. Rács! Rács! Rács! Állj oda. Na, hát ide hallgasson, uram! Tessék parancsolni! Pardon! Önt nem bántom, mert ön még csak egy reggelit evett. Azt nem kell megfizetnie, ha megmondja, hogy melyik az a vendég, aki a csillár felét már megette! Ha megmondom, akkor nyugodtan elmehetek? Ez garantálom! Hát kérném szépen! Kérem, én nem tudom, hogy miről van szó, de azt hiszem, egy ilyen esetben egy úriember nem adja ki a barátját! Ön ne szóljon bele, kedves uram! Ön itt rendes vendég, aki becsületesen fizet. Igen, az igaz, igen. Az igaz! És el se tudja képzelni, hogy ilyen trükkök vannak! Én nem tudom elképzelni. Fogalmam sincs ilyesmit. Tehát mégse illik kiadni valamit! Hát akkor én kezdem a megtorlást! Kérem, én megmondom! Mondja meg! Hagyj képen darabokra! Ne tegyél! Hogy még én megmondom! Ne tegyél! Na, Zatik! A Bugacsi! Bugacsi! Igen, hála Istennek! Ennek ütött az utolsó! Bugacsi úr! Jöjjön ki egy kicsit! Mi lesz én? Jöjjön! Mi az? Mi tetszik? Maga eszi ezt a csillárt három napot. Szörnyű! Itt a tula is bolond. Hagyja rá! Hagyja rá! Mi mondjon ellen neki? Sütyű! Feleljen, Bugacsi úr! Maga eszi ezt a csillárt? Mondja, hogy igen, mondja, hogy persze, igen. Persze, hogy én eszem. Jó! Én eszem. Nagyon helyesnek a jó maga. Ízlik magának maga? Egy kicsit rágós. Rágós. Rágós. Rágós. Hát akkor, drága jó Bugacsi úr, nos, legyen olyan kedves, és jöjjön be velem egy kicsit ebbe a szobába. Csak bátran, menjél! Jól fogja érezni magát, menjél! Csak ön után, menjél! Tessék parancsolni, Bugacsi! Ezt tessék ki! Bugacsi úr, maga él? Mi az, hogy élek? Ez se horkol nekem többet. Halászszolgálja, doktor úr. Fonák vagyok. Fonák Kelemen. Jó napot, hát halljuk, kérem, mi a panasza? Rosszak a viszonyok, doktor úr. Azt én is tudom, kérem, de az én kérdésem arra vonatkozott, hogy mi a baja, mi a betegség? Olyan nekem nincs, hál' Istennek. Hol is kopogjam le? Ja, itt jó lesz. Igen, én olyan egészséges vagyok, mint a mak. Akkor meg miben állhatok rendelkezésére? Kérem, doktor úr, én megmondhatom, de kérem, tessék ezt a dolgot a legdiszkrétebben kezelni. Miről van szó? De nem tetszik elmondani senkinek. Biszti, ugye? Uram, én orvos vagyok. Én meg vászon ügynök. Azért kérem a becsületszavát, nálunk a szakmában így szokás. Ha ez megnyugtatja, akkor szavamra. Köszönöm. Így már jobb. Kérem szépen, nekem egy egészen különleges bajom van. És pedig? Doktor úr, kérem. Doktor úr, kérem. Na, nyugodjék meg, kedves Fonák úr, hát nem szabad sírnia. Mondja el, hát mi a baj? Hát ez kérem. hónapok óta így sírok. Egy csinálatból a másikba esem. Ajajajaj. Most például a másikba esem. Falák úr, drága, nyugodjon már meg. Hogy sírjam ki magam? De kérem, kérem, kérem. Hát én nem lehet szépen sírni. A doktor úr állandóan megzavar. Na jó, azt hiszem, most kisírtam magam egy kis időre. És maga így sír hónapok óta? Ez még semmi. Most nem vagyok igazán formában. És miért szokott sírni? Mert csal a feleségem. Jaj, na jól van, jól, na jól van, ne sírjon már meg. Csak egy kicsit tessék engedni. Tessék, tessék megnyugodni. Ilyen dolognál nem lehet megnyugodni, doktor úr. Például mit tenne, ha rájönne, hogy megcsalja a felesége? Agyon lőném. Júj, de gorombának tetszik lenni. Miért? Maga mit csinált, amikor rájött? Megfettem. Azt mondtam neki, nézd, Ellácska, ezt ne tedd többé, mert megharagszom. Mint később rájöttem, nem ijedt meg a fenyegetésemtől. Szorgalmasan csal azóta is. Kivel? Egy boxbajnokkal. Sírhatok egy kicsit. Csak egy dolog vigasztal. Micsoda? Ezt a pivasz boxbajnokot is megcsalta. Jött egy tojás kiskereskedés, a boxbajnok úgy meg lett csalva, mint a becsek. Miért nem válik el tőle? Mert szeret engem. Maga még nem látott egy ilyen drága, aranyos asszonyt. Doktor úr is egészen oda lesz érte, ha meglátja. Na, na. Ő szegényként folyton panaszkodik nekem, hogy nem tud ellenállni. Ő szeret engem, de az a piszak vére kergeti. Egyik férfitől a másikhoz. Hát rettenetes lehet így élni. Doktor úr drága, ezért hoztam most ide a feleségemet, hogy adjon neki valami tombolás elleni orvosságot. Sajnos ez ellen nincs orvosság. Jaj, ne mondjon ilyet, mert rögtön sírva fakadok. Várjon. Itt kint vár, behívom kérem, tegyen vele valamit, hogy ne rángassa folyton bűnbe ezt a drága asszonyt, az a pivasz mélyre. Na jó, megpróbálok a lelkére beszélni, de természetesen semmi eredményt nem garantálhatok. Köszönöm, drága doktor úr. Ella! Ellácskám, drágám, gyere be szívecském. Jó napot. Csókolom a kezét. A doktor úr majd megpróbál rajtad segíteni, fiam. Gondolja, kedves doktor, hogy magának majd sikerül. Megpróbálom, asszonyom. Megvizsgál? Természetesen. Akkor levetkőzöm. Tetszik látni, már kezdi. Kedves fonánk úr, tudhatná, hogy egy orvosnál ez a vetkőzés nem egy olyan vetkőzés. Mit tud maga az ő vetkőzéséről? Ha az én Ellám elkezd vetkőzni, akkor rajta semmi sem marad. Igaz, fiacskám? Kelemen kérlek, ne zavard a doktor urat a munkájában. Legjobb lesz, ha kimész szépen a várószobába. Nem gondolja, doktor úr? Tessék? Ja, igen, természetesen. Na, menj ki szépen, Kelemen, és várj türelemmel. Hát jó, kimegyek. De doktor úr, nem visszaélni a helyzetemmel. Na, de kérem! Orvos vagyok. Én meg vászonügynök, és nálunk a szakmában ez így szokás. Akkor én kint várok. Csak menj, Kelemen, nyugodtan! Nos, doktor úr, mivel kezdi? Milyen izgató a szony, és milyen finom a bőre. Doktor úr, maga nem vizsgál, hanem udvarol. Szóval maga megcsalja a férjét. Csodálja! Egy ilyen pipogya fráter. De ha jók az értesüléseim, akkor maga többekkel csalja őt. Mert azok között, akikkel eddig megcsaltam, még nem találtam egy igazi férfit. Oh, és ha egyszer találna? Akkor csak azzal csalnám. Senki mással? Esküszöm. Senki mással. Érti, doktor úr? Senki mással. Add a szát, te bestia! Te drága! Te vagy az az igazi férfi, érzem! Az enyém leszel? A tied. Mikor? A holnap. Nem bírom ki addig nélküled. Még ma. Hánykor? Amikor akarod. Este 9-kor. Hol? Itt a rendelőmben. Nehéz. Miért? Óbudán lakom. És? A legfeljebb egy órára tudok megszabadulni a férjemtől, és a villamos fél órát jön idáig. De a taxin! Drágám! Az én költségemre! Azt nem, ugye megérted, drágám, ezt nem. De igen, kérlek, muszáj! El kell jönni este! Engedd meg, tessék! Ennyiből biztos ki tudod fizetni a taxit! Kérlek! Nem, ezt nem! Tedd el, és este várlak! Sietek hozzá! Még egy csókot, drágám! Pardon? Rendben van, Ella? Ó, oh, igen. Megkaptad? Tíz pengőt. Smoci galak! Na gyerünk! Alá szolgálja, doktor úr! Úristen, mi volt ez? Hiszen ez átejtés, maguk kicsaltak tőlem 10 pengőt! Kérem, doktor úr, én figyelmeztettem magát, hogy csal a feleséget.